włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Gorąca debata w Sejmie nad decyzją, czy wydłużyć stan wyjątkowy. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych wyraziła pełne poparcie dla rządu w sprawie ochrony granicy wschodniej. Zbrodniarz wojenny dopadnięty na wycieczce w Toskanii. Czy stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią zostanie przedłużony do grudnia, o co wnioskuje prezydent na prośbę rządu? W Sejmie od 2 godzin trwa debata w tej sprawie, dłuższa niż zakładano, bo pierwotnie od 30 minut powinniśmy już znać decyzję posłów. Po więcej informacji sięgamy do Agnieszki Drążkiewicz, która cały czas kontroluje bieg sejmowych wydarzeń. Agnieszko, zatem skąd to opóźnienie? No, debata przedłuża się z bardzo prostego powodu. Przed blokiem, w którym posłowie mogli zadawać pytania, do wniosku o przedłużenie tego stanu wyjątkowego o głos poprosił minister spraw wewnętrznych Mariusz Miejski. Szef MSWiA przekazał informacje dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. Minister mówił, że należy odróżnić uchodźców od migrantów. Ci pierwsi to w większości Białorusini, którzy uciekają przed reżimem Łukaszenki i są przyjmowani przez Polskę. Migranci z kolei to osoby celowo przewożone na tereny przygraniczne. W większości to obywatele Iraku, są też Afgańczycy, jak ci z obozów w Usnarzu, którzy, jak mówił Mariusz Kamiński, wcześniej pracowali w Rosji. Cała ta trzydziestka są to obywatele Afganistanu, którzy od kilku lat przebywają legalnie w Rosji. Większość z nich mieszkała w ostatnich latach w okolicach Uralu. Tam pracowali, tam żyli. Nie są to uchodźcy w rozumieniu konwencji genewskiej. Są to nielegalni migranci. Wiemy też ze słów ministra MSWiA, że na granicy będą montowane takie specjalne urządzenia do wykrywania ludzi w pasie przygranicznym. Minister Mariusz Kamiński mówił również, że utrzymywanie bezpieczeństwa na granicy to jest zaangażowanie ponad 4000 pograniczników, a także 2500 żołnierzy. Czekamy zatem cały czas na decyzję Sejmu. Rękę na pulsie wydarzeń trzyma cały czas Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję Ci za teraz. W przyszłym tygodniu do Polski przyleci delegacja ekspertów z Komisji Europejskiej, by rozmawiać o sytuacji na granicy z Białorusią. Poinformowała o tym komisarz do spraw wewnętrznych po spotkaniu w Warszawie z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. Ylva Johansson powiedziała, że była to otwarta i szczera rozmowa. Dodała, że wiele dowiedziała się o sytuacji na granicy i wyraziła pełne poparcie dla działań polskiego rządu. To, co widzimy, to bezprecedensowa agresja Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę. Łukaszenka jest zdesperowany i wykorzystuje istoty ludzkie w nowy sposób, starając się wepchnąć tych ludzi do Unii, by ją zdestabilizować. To wymaga naszej zdecydowanej i zjednoczonej odpowiedzi. With the aim to destabilize the European Union, this needs a firm and united response. Unijna komisarz napisała w mediach społecznościowych, że Polska jako silne państwo wspólnoty może pokazać, że zdolność do ochrony granic można pogodzić ze zdolnością do poszanowania podstawowych praw i obowiązków w Unii. Ratownictwo pola walki to jeden z ostatnich tematów konferencji Defense 24 zakończonej w Warszawie. Uczestnicy byli świadkami pokazu działania ratowników w warunkach bojowych podczas improwizowanej akcji odbicia konwoju z pieniędzmi. Mogliśmy pokazać, w jaki sposób powinno wyglądać zabezpieczenie medyczne działań operacyjnych, działań taktycznych, no w sytuacji, w której wszystko nie idzie do końca tak, jakbyśmy tego chcieli. Szymon Rokicki, ratownik medyczny, instruktor symulacji medycznej. W warunkach cywilnych naszym priorytetem jest udzielenie optymalnej pomocy pacjentowi. W warunkach taktycznych zawsze nadrzędne jest wykonanie zadania i to jest pierwsza różnica, którą każdy funkcjonariusz, który jest na miejscu zdarzenia, musi mieć w głowie. Debaty podczas Defense 24 dotyczyły także modernizacji polskiej armii, sił operacji specjalnych czy przyszłości NATO. Kłęby dymu i słupy ognia w Stuttgarcie na południu Niemiec płonie zajezdnia autobusowa. Jak informuje Straż Pożarna, płonie około 10 autobusów. Słychać odgłosy wybuchów spowodowanych przez pękające opony. Nie ma na razie informacji, czy są osoby poszkodowane. Według niepotwierdzonych doniesień przyczyną pożaru mógł być autobus elektryczny. Niemiecki emeryt, poszukiwany przez Interpol za udział w zbrodniach popełnionych przez reżim Augusto Pinocheta, aresztowany we Włoszech, przyjechał z wycieczką z Niemiec do toskańskiego kurortu Forte dei Marmi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. 75-letni dziś Reinhard Doring Falkenberg był jednym z administratorów kolonii Dignidad. założonej w latach 60. ubiegłego wieku przez zbiegłych z Niemiec do Chile niemieckich nazistów. Stała się jednym z ośrodków tortur, gdy w wyniku zamachu stanu w 1973 roku władzę w Chile przejął generał Augusto Pinochet. Falkenberg w 2005 roku miał stanąć przed chilijskim sądem, ale zbiegł do Niemiec. Mieszkał w Gronau w Westfalii, gdzie wytropiony został przez aktywistów Europejskiego Centrum Praw Człowieka. Niemiecki sąd 2 lata temu oczyścił go ze wszystkich zarzutów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Robert Grzędowski. Legia Warszawa, Leicester City 1-0. Niespodzianka, a może nawet sensacja przy Łazienkowskiej. Mistrzowie Polski ograli dziś zdobywcę Pucharu Anglii w swoim drugim meczu Ligi Europy i są liderem grupy C. Zwycięstwo z Leicester podsumował trener Legii Czesław Michniewicz. Cieszę się bardzo, że wygraliśmy to spotkanie. Gratulacje dla drużyny, gratulacje dla wszystkich osób, które uczestniczą codziennie w naszej pracy. Również olbrzymie gratulacje dla kibiców, którzy zgotowali nam fantastyczną atmosferę i to wszystko złożyło się na fantastyczny wynik. To był piękny wieczór, myślę, że zapamiętamy go na długo. Wygraliśmy mecz z teoretycznie zespołem, którym nie powinniśmy wygrać, ale tak jak mówiłem wczoraj na konferencji, że to jest piłka, nie patrzymy na kto ile kosztuje i jaka jest wartość poszczególnych zawodników. Zaczynamy 11-11 i tak ten mecz wyglądał. Były parady młodego bramkarza Cezarego Miszty, była solidna gra obrońców i pomocników i był gol, a tego gola strzelił Mahir Emreli. Niespodzianka? Tak uważa wielu, ale nie obrońca Legii Artur Jędrzejczyk. No nie jestem zaskoczony, tym bardziej, że po pierwszym spotkaniu ze Spartakiem pokazaliśmy, jak potrafimy grać. Dzisiaj też to potwierdziliśmy. Fajnie to wygląda, po dwóch meczach mamy komplet punktów. Legia prowadzi w grupie C, drugi jest Spartak Moskwa, który ograł dziś Napoli, a właśnie Napoli i Leicester mają po jednym punkcie i zajmują 2 ostatnie miejsca w grupie. Miłą niespodziankę kibicom sprawiły dziś też polskie tenisistki stołowe. Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Anna Węgrzyn wygrały 3-1 ze Szwedami i awansowały do ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Europy. Posłuchajmy trenera kadry Zbigniewa Nęcka. Wielkie brawa dla całej trójki. No, wspaniale walczyły dziewczyny. Wspaniale pomagała na ławce Agata Zakrzewska. Świetnie przygotowała do tego występu fizjoterapeutka Monika Szymańska, która jest z nami. No i to już jest bardzo duży, uważam, sukces, bo wiele osób uważało, że my tu niewiele ugramy. No a my póki co jesteśmy w ćwierćfinale. Wiele innych reprezentacji chciałoby być na naszym miejscu. W jutrzejszym ćwierćfinale mistrzostw w Cluj-Napoce w Rumunii Polki zmierzą się z Niemkami. Ten mecz o 9:00. I zaglądamy jeszcze do słonecznej Kalifornii. W San Diego Hubert Hurkacz gra mecz drugiej rundy tenisowego turnieju ATP. W spotkaniu z Rosjaninem Asłanem Karacewem Hubert wygrał pierwszego seta. Trwa druga partia. To wszystko w sporcie na dziś. Pierwszy serwis rano po godzinie 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnym i mokrym czwartku od piątku poprawa pogody. Temperatura wzrośnie, na przeważającym obszarze kraju będzie od 15 do 18 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie od 12 do 14. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, słuchacie Państwo programu trzeciego Polskiego Radia, a ja zapraszam w mój noc harmonijny, muzyczny krąg. Dziś mocno otulać będziemy się lekko drapieżnym brzmieniem organów Hammonda. Nie zabraknie big bandowej energii oraz lekkiej frazy bossanowy. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. together. Everybody wants to live together. Why can't we be together? No more war, no more war, no more war. Just a little peace in this world. No more war, no more war. Some peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we be together? Together. Be together. To był największy czarodziej organów Hammonda, Lonnie Smith, który zmarł dwa dni temu, 28 września, w wieku 79 lat, tym samym dołączając do coraz to większej niebiańskiej orkiestry. My pozostańmy przy nagraniu, które pochodzi z ostatniej płyty zatytułowanej Breed, wydanej przez Blue Note Records. Głos, który znakomicie wtapia się w ten muzyczny kolaż, należy do Iggy'ego Popa. When you've made your mind up forever, your hand. I'll take up your hand and slowly blow your little mind. Sunshine. And the sacrament. Obiecuję, że jeszcze dziś w radiowej trójce i w Noc Harmonii zagra dla nas Lonnie Smith. A tak pomyślałam, że zarówno dla tych z Państwa, którzy słuchają nas teraz w domowym zaciszu, czy też przemierzają polskie drogi, miło będzie usłyszeć ten głos.